pride pomlad v deželo, cvetice razcvetajo se, pomladi vse je veselo, veselo je moje srce. S pomladjo pa pride ljubezen, ljubezen vseh mladih ljudi. Saj to je pomladna ljubezen, jo čutiš morda tudi ti. Predraga, saj veš, da te ljubim, ljubim iz vsega srca. Saj to je pomladna ljubezen, katera mi spati ne da. Prosim te, draga ljubezni, katere si vroče želim, saj le ob tvoji ljubezni ogen si v prsih.